तिनके का सहारा। अंदर घुप अंधेरा रहता है, कभी कभी चौकीदार की लंबी सीटी सुनाई पड़ती है और फिर लंबी चुप। वो सात फले कमरे में चलना शुरू कर देता है, बड़ी एहतियात के साथ कदम धरता है। हमारे कमरों के दरमियान मोटी दीवार है जिसमें कोई दरवाज़ा, खिड़की या रोशनदान नहीं, लेकिन मैं अपने पलंग पर लेटा लेटा आंखें बंद किए उसे देख सकता हूँ। वो पलंग की पट्टी पकड़कर ध्यान से बिस्तर छोड़ता है, फिर कुछ देर फर्श पर बिछी दरी पर खड़ा रहकर अपनी आंखों को अंधेरे का आदि करता है। उसे ख्याल रहता है कि कहीं शोर ना हो। अंधेरे में सरहाने तले से टार्च निकालकर वो जूते तलाश करता है, फिर सर पर ऊनी टोपी पहनता है। गर्मी सर्दी हर मौसम में यही कैमल कलर की टोपी सर पर रखता है। सर पर टोपी पहनने के बाद वो गुसलखाने में जाता है और सोचता रहता है वुजू के लिए नलका चलाऊं या मसह कर लूं। उसे ख्याल रहता है कि पानी के शोर से कहीं मेरी नींद खराब ना हो जाए। मैं देख सकता हूं कि अब उसने तहज्जुद के लिए जाय नमाज बिछाया है। उसके होंठ बिदबताते हुए मेरे लिए दुआएं मांग रहे हैं। वो हर वक्त मेरे लिए दुआएं मांगता है, बेअसर, कमज़ोर, बुजदिलाना दुआएं। उसकी दुआएं कॉस्मिक शोर को चीर कर ऊपर उठने की सलाहियत नहीं रखती। जिस तरह मेंढक बड़ी हिम्मत से जस्ट भरकर अपनी पहली जगह से कुछ ही दूर जा बैठता है, ऐसे ही वो पहली दुआ से करा कर थोड़ी देर बाद अपने दुआ का बम गोला उगल देता है। ना कहीं तबाही आती है, ना कहीं रोइदगी जन्म लेती है, सिर्फ उसकी दुआओं का धुआं कमरों में घूमता रहता है। उसका सारा दिन मुझसे छुपने और मेरा ताकुब करने में गुजरता है। अधखुले दरवाज़ों से वो मेरा जायज़ा लेता है, आधा सर झुकाकर मेरी आवाज़ सुनता है। हम दोनों के अलावा इस फ्लैट में कोई नहीं रहता, उसके साथ एक मुर्दा कायनात चलती है। मेरे इर्द गिर्द कई भूत आधे सोए आधे जागे पहरा देते हैं। वो मेरे करीब आने, पास बैठने, बात करने के बहाने तलाश करने में वक्त गुजारता है, जबकि मैं उससे छुप जाने, परे रहने, जवाब ना देने के बहाने ढूंढता हूँ। जब खाने के लिए बुलाता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है। वो आगे पीछे होता है लेकिन इतला नहीं दे सकता। ऐसे में उसका पाँव एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लगता है कि गिर जाएगा, मगर फिर वो संभल जाता है। पता नहीं वो हर बार क्यों संभल जाता है। मेरे करीब आकर वो अपनी कैमल कलर टोपी को आंखों तक नीचे कर लेता है, जैसे टोपी हथियार हो जिससे वो अपने आप को महफूज कर रहा है। बड़ी देर तक वो बगैर दांतों वाले मुंह में कुछ बिद बताता है, शायद दुआ मांगता है, अपने लिए हिफाजत की दुआ या मेरी फलाह के लिए मिन्नत समाजत। उसकी दुआएं फटे हुए पैराशूट की तरह उड़कर कहीं नहीं जाती। वो सोचता रहता है, मैं उसे बात करने का इज़्ज़त नहीं देखता, किताब से नज़र उठाकर नहीं देखता, हरूफ पर नज़रें रखते हुए मैं उसे देखता हूँ। वो मेरी सर्फ मेहरी के आगे गूंगा होता चला जाता है। कुछ देर बाद कान में उंगली फेरता है, मैं कराहत से आंखें बंद करता हूँ। वो लौट जाने का आज़म करता है और लौटते हुए बोलता है, किसी दीवार से मुखातिब होता है, हवा में चेहरा करके कहता है, खाना तैयार है। अच्छा, ठंडा हो रहा है, वो एतराफ़ जुर्म करता है। अच्छा, तुम्हारे लिए मुर्ख पका है, वो अच्छे खाने को बहुत बड़ी तफरी समझता है। सुन लिया है, वो मुड़ता है, उसके पांव स्लीपर में फिसलने लगते हैं। आ जाओ, वो मिन्नत से कहता है, लेकिन मैं उसका हुक्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसकी किसी किस्म की मुदाखलत का रवादार नहीं, आप खुद ना आया करें, मुलाजम को भेज दिया करें। अच्छा, भुजी आवाज़ में कहकर वो चला जाता है। मेरे कमरे से मुलहिक बालकनी में वो गहरी सोच में उलझ कर खड़ा रहता है, कहीं जा नहीं सकता। बड़ी देर तक मैं अपनी किताब छोड़कर बाहर नहीं निकलता। मैं जानता हूँ वो कम खाता है और लो ब्लड प्रेशर की वजह से उसे कमज़ोरी महसूस हो, लेकिन मैं कभी उसकी इतला पर जल्दी नहीं उठता। खाने की मेज़ पर मैं उसे अच्छी चीज़ें खाने पर आमादा नहीं करता। वो दाल में भिगो भिगो कर रोटी खाता है, सामने वाले दांतों के बगैर उसका हिलता मुँह और भी मकरूह लगता है। वो अच्छे सालन का डोंगा मेरे आगे रखता है, लेकिन मैं लौटा कर डोंगा उसे कभी पेश नहीं करता। मैं उसे कोई चीज़ देकर खुश नहीं होता, वो कभी शिकायत नहीं करता, बल्कि मुझे खिलाकर खुश होता है। उसके इस रवैये से मुझे और भी कोफ्त होती है। मैं उसे इस खुशी की भी सज़ा देता हूँ। अगर मुझे छुपा हो जाए कि वो मेरे खाने में खुश है तो मैं हाथ खींच लेता हूँ, अपने रवैये की सख्ती से उसकी सारी खुशी ख़त्म कर देता हूँ। आप ये डोंगे मेरे आगे ना रखा करें, मेरे पास हाथ हैं, मैं अपाहज नहीं हूँ, मैं चीज़ें उठा सकता हूँ। वो डर जाता है, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। गड़बड़ा कर वो फिर दाल में रोटी भिगोकर खाने लगता है, उसकी आंखों में खौफ तैरने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसकी मोहब्बत गालिब आ जाती है। वो चंद लम्हे पहले की बातें भुला कर डोंगा फिर मेरे आगे रखता है। मूर्ख है, खा लो। आपने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं उसे उठते हुए कहता हूँ। खाना अधूरा छोड़कर मैं उसकी गर्दन पर शिकंजा और कस देता हूँ। हर बार वो समझ नहीं सकता कि अब क्या हुआ है। जो कुछ जिंदगी ने आपके साथ किया कम था। अगर मैं जिंदगी की जगह होता तो और भी करता। वो मुझसे इत्तफाक राय करता है और दाल में भीगी रोटी खाना छोड़ देता है। आपने मेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी। हर बात में मुदाखलत, हर बात में दखल दर माकूलात, हर चीज में टांग अड़ाना। मैं दरवाजा पटाख से बंद करता हूँ। वो बगावत से नाआशना रहता है, बद्दुआ नहीं दे सकता, खुद तरसी में रो नहीं सकता, किसी से मेरे खिलाफ बात नहीं करता। मेरी मोहब्बत उसके गले में जंजीर की तरह बंधी है। वो इस जंजीर से घिसटता रहता है। उसके सुबह शाम इसी मोहब्बत के ताबे गुजरते हैं। उसके बेसमर जिंदगी का मरकज सकल मेरी जात है। एक मुद्दत से वो अपनी जिंदगी बसर नहीं कर पाया, क्योंकि इश्तबाह के जेर नज़र वो समझता है कि वो मैं हूँ। मेरी मौजूदगी में वो मेरे कमरे में कम आता है, लेकिन जब मैं ट्यूशनें पढ़ाने निकल जाता हूँ मेरी तमाम चीज़ें ठिकाने पर आ जाती हैं। उसे बातें करने का शौक है, लेकिन वो मेरे कमरे में आकर बात नहीं कर सकता। दरवाजे में रुक जाता है और कैमल कलर की टोपी आंखों तक नीचे करके इत्तला देता है, ये अब्दुल चोर है। जी तो फिर? कल ये शेर चीनी के पैसे लेकर गया था और सिर्फ आध शेर चीनी लाया है। बदल लें? हाँ, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। फिर शिकायत ना करें? हाँ वो तो है। वो ढके कान को नंगा करके खुजलने लगता है पर जाता नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका रास्ता, बात, मामला ना टोकूं, लेकिन वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बच्चों की तरह मुझे बुलाने की कोशिश करता है। उसका रवैया कभी आजजाना और कभी बुजदलाना होता है। नॉर्मल तरीके से कमरे के अंदर आकर वो बात नहीं कर सकता। बहुत सी बातें, वाकयात उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। वो कई वाकयात के मुझसे तस्दीक करना चाहता है। कुछ लोगों के नाम उसके जहन से उतर चुके हैं। कई अल्फाज वो गलत इस्तेमाल करता है। पूछना चाहता है कि उसकी बीवी किस बीमारी से पागल हुई थी। वो नहीं जानता कि उसके बाकी दो बच्चे कहाँ हैं। उसे कुछ तारीखें भी परेशान करती हैं। वो अपनी गुजरी जिंदगी को किसी तसलसल, किसी ऑर्डर में लाना चाहता है। वो समझना चाहता है कि ज़िंदगी के सफ़र में उसके साथ कौन कौन था, किस जगह, किस मौसम में कौन बिछड़ गया। जब बातें करने की ख्वाहिश गालिब आ जाए तो वो मेरे दरवाजे तक आ जाता है। मैं उसके आने पर अपने तबीयत को हाजिर नहीं पाता। जब मैं पहली बार कैद गया तो वो बीमार थी। मैं तारीख की किताब से नज़र उठाकर नहीं देखता। उसे क्या बीमारी थी? मैं उसकी बात का जवाब नहीं देता। अपने किसी सवाल का कोई जवाब उसे नहीं आता। वो क्यों, कैसे, कहाँ का जवाब जानता ही नहीं, इसलिए सारा दिन उलझता फिरता है। मेरा रवैया अफसराना है। मैं कभी उसकी तबीयत का नहीं पूछता। कभी कभी मुझे पता चल जाता है कि उसकी बूढ़ी हड्डियाँ दुखती हैं और वो बुखार में मुब्तला है। मुझे उस पर तरस नहीं आता। पिछले चंद सालों में वो अपना ही भूत बन गया है। उसका सूखा हुआ चेहरा छुआरे की तरह झुरियों से अट गया है। हाथों की रंगत सुरमई मछली जैसी है। उसके दुबलेपन से खौफजदा होकर मैं कई बार विटामिन की गोलियां लाया हूँ, लेकिन उसे दे नहीं सका। मोहब्बत के एक लफ्ज से लेकर विटामिन की एक गोली तक मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। मेरा प्रेम पानी चढ़ाई चढ़ना नहीं जानता। कभी कभी वो अपनी शीशियां बालकनी की रोशनी में लाला कर देखता है। मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि वो अपनी किसी तकलीफ का इलाज करना चाहता है, लेकिन फैसला नहीं कर पाता कि कौन सी दवा उसके दर्द का इलाज है। आखिर में वो अपनी पसंद नापसंद को तरजीह नहीं देता और कोई सी दवा पीकर राजी हो जाता है। साल में किसी एक दिन में चलते चलते पूछता हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? वो यकदम खिल जाता है और मेरी तरफ पुर इश्तियाक नज़रों से देखता है। रात को मेरी आँख खुल जाती है, मैं सो नहीं सकता। गली का चौकीदार बहुत ऊँची सीटी बजाता है। मेरे जोड़ों में दर्द होता है। मैं सवाल करने के बाद जवाब का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन वो जवाब देता रहता है। अपनी खुराक, अपनी बीमारी, अपनी दवाइयों का जिक्र करता रहता है। मैं जा चुकता हूँ, लेकिन उसकी बात जारी रहती है। ये ब्लॉक जिसकी दूसरी मंजिल पर हम दोनों रहते हैं, ईंटों का बना हुआ है। ईंटों में किसी ज़माने में गुलाबी माइल रंग था, लेकिन अब आते जाते मौसमों ने उसकी रंगत के हवास गुम कर दिए हैं। ये तीन ब्लॉकों का सिलसिला है जिसमें हम दोनों दरमियाने ब्लॉक में रहते हैं। इसकी तामीर आम सरकारी इमारतों की तरह सर से बला टालने के फार्मूले पर हुई है। सारे ब्लॉक में पानी की टूटियाँ रिसती रहती हैं। बिजली की तारें दीवारों से ढलक आई हैं। बालकनी का जंगला हिलता है, दीवारों से चूना झड़ता है। सारे ब्लॉक वाले जानते हैं कि पुराने स्विच शॉक देते हैं। ये तीनों ब्लॉक हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए बनवाए थे, लेकिन तरक्की पाकर हर मुलाजिम पगड़ी लेकर अपना फ्लैट बेच गया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन ब्लॉकों में दुकानदार, मुहाजर, देहाती, रेड़ी छाबड़ी वाले आकर आबाद हो गए। मेरे बाप ने भी इस फ्लैट को दूसरी मर्तबा कैद जाने से पहले हासिल कर लिया। कैद जाने से पहले वो एक छोटी सी दुकान में मुर्गियों की फीड बेचता था। वो आज तक नहीं जान पाया कि वो दूसरी मर्तबा कैद क्यों हुआ था। थानेदार ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि वो मिलावट करता है। वो समझ नहीं सका कि मुर्गियों की फीड में कोई अपनी तरफ से मजीद क्या मिला सकता है। इस फ्लैट के आगे एक बड़ा वसी पार्क है और तीन ब्लॉकों के बाद एक बाजार है जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। पार्क भी वक्त के साथ साथ खूबसूरत होता जा रहा है। पार्क की दूसरी जानिब आलीशान कोठियों का सिलसिला है। इन कोठियों के पुश्त पार्क की तरफ है। हमारे फ्लैट से ये कोठियां नजर नहीं आती। पार्क के दरख्तों ने कोठियों के पुश्त को भी ढांप रखा है, जिस तरह उसके मुंह में पिछले दांत दिखाई नहीं देते। सिर्फ जब वो मुंह खोलता है तो एक गार सी खुल जाती है। पिछले दांतों से वो खाना चबा सकता है। कभी कभी मुझसे छुप कर बैल्कनी के पास मुंडी पर बैठ जाता है, फिर बड़े एहतमाम से कोई कुरकुरी चीज़ खाता है, रस्क, मूंगफली, चिप्स। जब वो खाता है तो बालकनी से शोर मेरे कमरे तक आता है, मेरी पढ़ाई में हर्च होता है। मुझे एहतमाल है कि वो मुझे सताने के लिए मुंडे पर आ बैठता है। मैं सीढ़ियाँ उतरकर पार्क में चला जाता हूँ, लेकिन उसके खाने की आवाज़ हर जगह मेरा ताकुब करती रहती है। मैं सोचता हूँ उसे मना करूँ कि वो ऐसी चीज़ें ना खाया करे, लेकिन जानता हूँ वो उम्र के ऐसे हिस्से में है जब कुछ मानना, याद रखना उसके बस की बात नहीं। उससे बचने के लिए मैं पार्क में जाता हूँ। वो भी अपने आप को छुपाने के लिए कभी कभार उस बेंच पर जा बैठता है जो बालकनी से नज़र आती है। जब मेरे लिए ये घर तंग होता है तो पार्क मुझे खुली मिलती है। मैं सर्दियों में कई घंटे उधर बेंच पर गुजारता हूँ। वो मेरे ताकुब में आना चाहता है लेकिन नहीं आ सकता, तो मुंडे पर बैठ कर जंगले के पीछे से मुझे देखता रहता है और कैमल कलर की टोपी ठीक करता रहता है। उसकी नज़रें मुझे अपनी कमर पर महसूस होती हैं। उसके बुदबुदाते होंठ दिखाई पड़ते हैं जिनसे बेअसर बुजदलाना दुआएं निकलती हैं। वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए दुआएं मांगता है और मदद के लिए गैबी ताकतों को बुलाता है। जब कभी मैं बाहर से आता हूँ वो मेरे कमरे में आना चाहता है। वो कुछ सवाल पूछ कर शांत हो सकता है। मैं कहाँ गया था, क्या मैं ट्यूशन पढ़ा कर आया हूँ, बाजार में कौन मिला। छोटे छोटे सवाल उसके दिमाग में खलबली मचा देते हैं। वो अपने सवालों का कोई जवाब नहीं जानता। मुजस्सम इस्तफसार दहलीज तक आ जाता है। बड़ी देर कर दी, मैं अपनी किताबें मेज पर रखता हूँ। ट्यूशन पर गए थे, मैं कोट टांग कर सीने वाली जेब से कलम निकालता हूँ। ट्यूशन के पैसे मिल गए, मैं जवाब नहीं देता। मैं जूता उतार कर स्लीपर पहनता हूँ। मैं तुम्हारे सर में बादाम रोगन लगा दूँ, खुश्की हो गई है। मैं अपने खुश्क बालों से सरोकार नहीं रखता। शुक्रिया, मैं इनकार में जवाब देता हूँ। वो खड़ा रहता है, शायद वो मुझे छूना चाहता है, मेरे कंधों से खुश्की झाड़ना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। मैं उसे खड़ा छोड़कर आगे बालकनी में चला जाता हूँ। जंगले पर तौलिया खुश होने के लिए पड़ा है। दूसरे ब्लॉकों के जंगले भी ऐसे हैं, उन पर भी हमेशा सूखने के लिए कपड़े टंगे रहते हैं। सामने पार्क है। बढ़ती शाम के धुंधलके में कुछ कव्वे फवारे में नहा रहे हैं। किसी तरफ से क्लाश्निकोफ की आवाज़ आती है, कव्वे यकदम उड़ जाते हैं। मैं सोचना चाहता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं किसी की मेहरबानी, किसी का प्यार भी वसूल नहीं कर सकता। मुझे ट्यूशने पढ़ाते 20 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने किसी घर में चाय तक नहीं पी। मैं कोई तोहफा वसूल नहीं कर सकता, किसी से मिलने नहीं जा सकता। मैंने कुछ दूसरे लोगों से ज़्यादा जख्म नहीं खाए। ऐसे मुआशरों में आम आदमी की बस ऐसी ही ज़िंदगी होती है, लेकिन मेरे पास आम खुशी और आम गम नहीं है। मैं बेंच पर बैठकर सोचता हूँ कि अपने दिल की खिड़की खोलकर मैं किसी को झांकने का मौका क्यों नहीं देता। मैं आम इंसान की आम ज़िंदगी क्यों बसर नहीं कर सकता। कभी कभी पार्क के उस हिस्से में जहाँ मेरे वाली बेंच है, एक जवान बैठा नज़र आता है। 20 साल पहले मैं भी उसी तरह नीले चेक वाली कमीज पहना करता था। वो मेरी तरफ चलता है, एक कंधा झुकाकर, बाएं पंजे पर बोझ डालकर। जब वो बड़े फाटक से बेंच की तरफ आता है तो उसकी चाल पर मुझे नाच का शुबा होने लगता है। अपनी बेकार जिंदगी के बावजूद अभी उसकी चाल में निरत है, मौसीकी है। मैं बालकनी में खड़ा उसे देखता हूँ, फिर सोचता हूँ भला मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि उसकी जिंदगी बेकार है। वो पहरों बेंच पर बैठकर अपने ख्वाबों में गुम रहता है। शायद बेरोजगार है, माँ बाप ने आग कर दिया होगा, शायद नशा करता हो सकता है बीमार इश्क हो, महबूबा की बेवफाई से घायल है। कभी कभी वो बेंच से उठकर घास पर जा बैठता है, आसमान को देर तक देखता है। मुमकिन है वो आसमान में अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ वो मुझसे मुशाबे है और आसमान से सिर्फ इस जवाब का मुंतजर है कि खुदा ने उसे क्यों पैदा किया। पार्क में आने जाने वाले लोगों को इल्म नहीं हो सकता कि इस जवाब की उसके नज़दीक क्या अहमियत है। एक वक्त था उसकी तरह मैं भी इसी घास के तख्ते पर बैठकर आसमान को तकता था। मुझे लगता था कि नीलाहटों में आहिस्ता खराम हर चील मेरे किसी न किसी सवाल का जवाब है। नीले चेक वाली कमीज पहनने वाले को अभी इल्म नहीं कि इंसान जिस कदर उम्मीद पर पलता है उससे कहीं ज़्यादा ना उम्मीदी पर भी जिंदा रह सकता है। अभी वो ना उम्मीदी से 20 साल पीछे है। जब भी मुझे वो नज़र आए मैं मुस्कुराने लगता हूँ। अपनी और उसकी मुशाबहत मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करती है। घर में जब भी मैं मुस्कुराऊँ वो समझता है कि मैं उसे देख कर खुश हूँ। वो मुझे मसरूर पाकर कमला झरिया के गाने गुनगुनाने लगता है, ऐनक धोकर साफ करता है, पाँव की ठेठें ब्लेड से साफ करता नजर आता है, पार्ट टाइम मुलाजम से ऊंची ऊंची बातें करने लगता है। जो ही उसे एहसास हो कि मैं खुश नहीं हूँ वो मुतजब्जब हो जाता है। जहाँ खड़ा हो वहीं से कहीं और जाना चाहता हो लेकिन जा नहीं सकता। लगता है उसकी कुव्वत फैसला इस लंबे सफ़र पर कहीं खो गई है। उसके लिए अब सब फैसले दुरुस्त हैं बशर्ते कि वो मैंने किए हों। कभी कभी जब मैं उसके कमरे के सामने से गुजरता हूँ उसके कमरे में नज़र पड़ जाती है। वो कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता, वो मेरी चाप सुनना चाहता है इस ख्याल से कि शायद मुझे कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाए। हो सकता है मैं बुलाऊं और आवाज़ उस तक ना पहुंचे। अधखुले दरवाजे से मैं देखता हूं, वो अपने कपड़ों को देखता है, कपड़ों का पहनना उतारना तब्दील करना अब पसंद नापसंद के ताबे नहीं। लेकिन फिर भी वो अलमारी में से पुराने स्वेटर टोपियाँ शलवार कमीज निकाल कर देखता रहता है, कुछ याद करने कुछ भूल जाने में मसरूफ नजर आता है। सुबह के वक्त सामने वाली बालकनी में मुंडे पर बैठकर वो पार्क की तरफ रुख करता है। यूं लगता है जैसे वो पार्क की तरफ रुख करके उधर देखता नहीं। फिर वो मुठियां बंद करता है, खोलता है, अपनी ईंटी हुई उंगलियों को लचक देने की मशक करता है। कभी कभी वो बैठे बैठे एक टांग सीधी करके घुटनों पर मुखियां मारता रहे, कंधे को दबोचने के अंदाज में पकड़कर छोड़ता है। साथ साथ उसके होंठ हिलते हैं, फत फत करते होंठों पर दुआएं होती हैं। शायद उसे झोली गिरती दुआओं का इल्म नहीं, वरना वो इतनी बाकायदगी से दुआएं ना मांगता। इन शिकस्ता सूरत ब्लॉकों में उसकी किसी से दोस्ती नहीं। वो किसी से दोस्ती करके मेरे वक्त का ज़िया नहीं करना चाहता। हम दोनों ही किसी से मिलते नहीं। बाजार में भी वो सिर्फ दाढ़ी का खत बनवाने जाता है और लोगों से बचता बचाता घर आ जाता है। कभी कभी हमारी हमसाई एक छोटी सी बच्ची के हाथ कुछ भिजवा देती है। उस रोज़ वो लड़की शीशे की प्लेट में कुछ फल ढांप कर लाई। ये बालकनी में मेरे कमरे की जानिब चेहरा किए मौजूद था। अम्मी ने ये फल भेजे हैं, अब्बा मंडी गए थे। लड़की उसे देखती है, फिर मेरे कमरे के अंदर दर्जीदा निगाहों से नज़र डालती है। मैं उस बच्ची को देखकर हरासा हो जाता हूँ, दरवाजे तक जाता हूँ। वो फल की प्लेट पकड़ता है, लड़की को नहीं देखता, अपने कानों से मेरे पाँव की चाप सुनता है। उसे अपने कानों से भी मुझे देखने की आदत है। लड़की बैठना चाहती है, हम दोनों में से कोई उसे बैठने के लिए नहीं कहता। आपके लिए हिस्सा भेजा है, वो कमीज के दामन में अमरूद केले डलवा लेता है। मैं जाऊं जी? अच्छा, लड़की मायूस नजर आती है। सीढ़ियों के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकती है, फिर सारे में देखती है। सलाम अलैकुम जी। उसके जाने के बाद वो मेरे दरवाजे तक आता है। अमरूद खा लो? जी नहीं चाहता। मैं उसके हाथ से कुछ लेकर खाना नहीं चाहता। वो झोली में फलों को उठाए दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। मैं उसके सामने से गुजरकर बालकनी में जंगले के साथ जा खड़ा होता हूँ। जंगले पर नीले रंग का तौलिया सूखने के लिए टंगा है। तीनों ब्लॉकों में इसी तरह जंगलों पर कपड़े सूखने के लिए टंगे रहते हैं। पार्क में दिन के वक्त हजूम कम होता है। लोग अमूमन लंबे रास्तों को छोटा करने के लिए यहाँ से गुजरते हैं। उनके पैरों से घास पर छोटी छोटी पगडंडियों के निशान बन गए हैं। इन जल्दी से गुजर जाने वालों को अमलतास, बेरी, बरगद के दरख्त नजर नहीं आते। वो बेलदार जो तलवार से घास काटते हैं दिखाई नहीं देते। उन्हें चीलें दूर आसमान पर तैरती महसूस नहीं होती। वो सिर्फ रास्ता छोटा करने के लिए इधर से गुजरते हैं। लेकिन वो पागल औरत चीलों को जानती है। कभी कभी वो अपनी झोली में खाने पीने की कोई चीज ले आती है और चीलों को बुला बुला कर उनकी तरफ खाना फेंकती है। किसी किसी दिन उसकी झोली में छोटे छोटे पत्थर कंकरियां होती हैं। निशाना ताक ताक कर वो पत्थरों से चीलों को मारती है और फता मंदी के साथ हंसती है। समझती है इस तरह वो आसमान पर तैरने वाली चीलों को जवाब देने पर मजबूर कर देगी। मेरी निगाहें उस पर जमी रहती हैं। मेरा ध्यान उसमें अटक जाता है। मैं तारों में फंसी पतंगों को देखता हूँ। मुझे अपनी माँ याद आती है। वो कहती है, जब तू पैदा हुआ था तो घर के आगे से बारात गुजर रही थी। बैंड बज रहा था। मेरी सास ने तुझे शहद चटाकर कहा था, देख बहू, तेरा बेटा राज करेगा, राज। कोठियां, बंगले, कारें, हुक्म ही हुक्म, राज ही राज। पागल औरत जोर से चीख मार को ऊंचे ऊंचे हंसती है। वो मेरी तवज्जो राज से हटा देती है। मैं अपने आगे पीछे घूमने वाले मुलाजमों से निकल कर बालकनी में आ जाता हूँ। एक गाड़ी से उतर कर दूसरी में सवार नहीं हो सकता। कहीं दरमियान में ही पैदल चलने लगता हूँ। अभी फाइलें मेरे हुक्मों के मुंतजर होती हैं कि मुझे वो नजर आ जाता है। वो खांस रहा है। सर्दियों में उसे खांसी के दौरे पड़ते रहते हैं। कभी ये खुश खांसी सिर्फ उसका सीना झंझोड़ कर चली जाती है। किसी रोज रात के पिछले पहर उसकी खांसी मुसलसल हो जाती है। उसमें से कई किस्म की मिली जुली आवाजें आती हैं। लगता है लकड़ी चीरी जा रही है। कार का इंजन बार बार स्टार्ट होकर बंद हो रहा है। हमारे कमरों के दरमियान मोटी दीवार है। कोई दरवाजा, खिड़की या रोशनदान उस दीवार में नहीं। मैं अपने पलंग पर लेटा लेटा आंखें बंद किए उसे खांसता देख सकता हूँ। खांसी का दौरा पड़ते ही वो अपना मुंह रजाई के अंदर कर लेता है। खांसी की आवाज मध्यम पड़ जाती है, लेकिन उसका अटैक नहीं रुकता। मुझे नजर आता है वो कभी शहद चाटता है, कभी चीनी फांकता है। खांसी के दौरे को बंद करना चाहता है ताकि उसके शोर से मेरी नींद में खलल ना हो। जब खांसी से उसका दम रुकने लगता है, यकदम मेरे फेफड़े खुल जाते हैं। मुझे पूरा सांस अंदर जाता महसूस होता है। अजीब किस्म की खुशी से मेरी नींद उचाट हो जाती है। मैं अपने बिस्तर से निकलकर पार्क चला जाता हूँ और औस से भीगी बेंच पर बैठ जाता हूँ। लेकिन उसकी खांसी मेरे साथ रहती है। बाग में बत्तियों की उदास रोशनी गीलेपन में इजाफा करती है। मेरा जी चाहता है वो मायूस हो जाए, जिंदगी से, लोगों से आस ना लगाए, नुक्कड़ पर किसी अजनबी को देखकर अपनी बूढ़ी मुस्कुराहट पेश ना करे। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते उसे शक न गुजरे कि अब कुछ होने वाला है। बुजदिलाना, अहमकाना, बेअसर दुआएं मांगते उसे कहीं ख्याल ना आ जाए कि अच्छे दिन दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो मान ले, उसे यकीन आ जाए। हर दरिया पार एक और दरिया है, और जब वो दोनों दरिया पाट कर साहिल पर पहुँचेगा तो मौजे मारता एक और दरिया पेश होगा। मैं अंदर ही अंदर उसे बताना चाहता हूँ कि उम्मीद के सारे बजरे ना उम्मीदी के साहिलों पर जा निकलते हैं। मैं जानता हूँ जब मैं आधी रात गए बेंच पर आ बैठता हूँ तो वो बिस्तर से निकलकर बालकनी में लोहे के जंगले को थामकर मुंडे पर बैठ जाता है। खांसी के दौरों के दरमियान वो दुआएं मांगता रहता है। बुजदिलाना, अहमकाना, कमज़ोर दुआएं जो उसके खांसते सीने से दूर तक पहुँच नहीं पाती। मुझे सारे पार्क में उस पागल औरत की हंसी सुनाई देती है। मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे टाइम टनल में ले जाती है। तब मैं छोटा था और इस पार्क में रोज़ पतंग उड़ाने की मश किया करता था। मेरी गुड्डी कभी हवा में ना लहराई, लेकिन मैंने आसमान को पढ़ना सीख लिया। आसमान पर मुझे ख्वाब तैरते नजर आने लगे, ऊंचाई के, ऊपर उठने के ख्वाब, तरक्की के सपने। ऐसे ही एक दिन मेरी माँ मुझे तलाश करती बाग में आई, मुझे बेंच पर बिठाया। उसके चेहरे पर रात गए की औस फैली थी। तब उसने कहानी सुनाई। सुन, एक दफ़ा एक डाकू को वक्त के काजी ने फांसी का हुक्म दिया। जिस वक्त मुलजिम फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहा था, डाकू की माँ बाजू फैलाए उसकी जानिब भागी। डाकू ने आगे बढ़ के माँ का कान काट खाया। सिपाही ने खौफजदा होकर पूछा, है ना हंजार, गुनाहगार, ये तूने क्या किया? डाकू बोला, ये उस वक्त कहाँ थी जब मैंने पहली चोरी की। ये तब कहाँ थी जब मैंने कत्ल किया? यही तो मेरी दुश्मन है, मेरी पहली और आखिरी दुश्मन। पाक से पागल औरत का कहका बुलंद होता है, किसी ने उसका कान काट खाया है। उसकी हंसी में मुसलसल खांसी का शोर आ मिलता है। शबनम से लान भीगी हुई है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपना गोल्ड मेडल इस पागल औरत के गले में डाल दूँ। 20 बरस से इन 3 ब्लॉकों में ट्यूशनें पढ़ाने के दौरान मुझे एक दिन भी कोई ऐसा ना मिला जिसको मैं ये गोल्ड मेडल दिखा सकता। इन ब्लॉकों में रहने वाले MA हिस्ट्री के गोल्ड मेडल को वैसे भी पहचान नहीं सकते। पागल औरत का कहकहा मुझे फिर सुनाई देता है। मैं बेंच को दोनों हाथों से भींच लेता हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जाता हूँ। मुझे कमरे से अपनी बीवी की खुशबू आती है। वो अच्छी थी, सारा दिन मंगोल चेहरा लिए आधी सोई आधी जागी रहती। सिर्फ जब मेरा हमसाया अशरफ शाम को शतरंज खेलने आता, उसकी बंद आंखें चमकने लगती। हम दोनों बालकनी में जंगल के साथ बैठकर शतरंज खेलते। अशरफ की निगाहें शतरंज के बसात से हो होकर अंदर चली जाती और देर तक अंदर ठहरी रहती। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता हूँ। मुझे ट्यूशन पढ़ाने में देर हो गई है। मेरा कोट बारिश में भीग गया है, लेकिन कोट के अंदर किताबें महफूज हैं। मेरी पुरानी ग्रे पैंट के पाइचे गारे से सने हैं। मैं पार्क में शॉर्टकट लेकर पहुंचा हूँ। वो दरवाजे में खड़ा खांसता है, उसके होंठ बुदबुदा रहे हैं जैसे कुछ बुजदिलाना दुआएं मांग रहा हो। वो चाहता है मैं कमरे में जाने से पहले खाना खा लूँ। खाना खा लो, गर्म है, मुझे भूख नहीं। वो पैरों पर शिफ्ट करता है। महसूस होता है कि बदन का वजन यकदम ज़्यादा हो गया है। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, अगर कभी नौकरी मिल जाती तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। पता नहीं ये आरज़ू के एतराफ, पता नहीं ये मेरी ज़िंदगी की समरी है कि उनवान। वो मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बड़ाता है जैसे खौफ के झक्कड़ से पनाह मांग रहा हो। मैं अंदर कमरे में जाता हूँ। मेरी बीवी की खुशबू कमरे में है। मैं खाली पलंग को देखता हूँ। वहाँ 3 साल का बच्चा सोता नजर आता है। वो हमेशा ऐसे ही सोता है, माँ का दुपट्टा पकड़कर उंधा। उसकी आँखें माँ पर हैं, नींद में अध खुली। वो जब करवट लेता है तो ज़रा सा रोता है। कहाँ है? वो खांसता है, जवाब नहीं देता। उसे बातें करने का बहुत शौक है, लेकिन तब वो जवाब नहीं देता। बच्चा कहाँ है? मैं पूछता हूँ। तुम खाना खा लो। वो अपने पैरों पर शिफ्ट करता है जैसे खौफ से शल हो गया। मैंने बताया ना, मुझे भूख नहीं है। उसे बातें करने का बहुत शौक है, लेकिन अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे। भला वो बच्चा क्यों साथ लेगे? हाँ, भला अशरफ उसका बच्चा कैसे पाल सकता है? खाली पलंग पर झुरझुरी लेकर बच्चा करवट लेता है। उसकी मुट्ठी से दुपट्टा निकल जाता है। माँ बेटा दोनों गायब हो जाते हैं। दोनों कब, किस वक्त गए? वो मुँह ही मुँह में दुआएं मांगता है। मुझे उसके हाथ से रुखा मिलता है। मैं रुखा पढ़ता हूँ। वो जानना चाहता है कि खत में क्या लिखा है, लेकिन मैं उसे नहीं बताता। मैं उसे अपने करीब नहीं आने देता। मैं बालकनी के जंगले पर हाथ रखकर खड़ा होता हूँ। सामने पार्क में भीगी घास पर बारिश पड़ रही है। रोशनियाँ दरख्तों पर जामित हो गई हैं। सोचता हूँ, जिस शॉर्टकट से मैं अभी गया था, कुछ देर पहले अशरफ ने मेरी बीवी के साथ इसी रास्ते को इख्तियार किया होगा। अशरफ ने उन दोनों के ऊपर अपने लंडे का कोट डाला होगा और वो दोनों पार्क के दूसरी तरफ बस स्टॉप पर चले गए होंगे। मेरी बीवी का मंगोल चेहरा और अध खुली आँखों वाले बच्चे का चेहरा खाली होगा। बेंच के करीब अमलताज के साथ एक जालीदार वेस्ट बास्केट लगी है। लोग आते जाते आइसक्रीम के कप, खाली लिफाफे, अखबार और अनगिनत रद्दी चीज़ें उनमें फेंकते हैं। इस बास्केट पर लिखा है यूज़ मी। यूँ लगता है जब कोई इस बास्केट को इस्तेमाल नहीं करता तो उसे रंज होता है। कई कई दिन ये बास्केट खाली नहीं होती, भरती रहती है, ठूसती जाती है, लेकिन जब सारा गंद उसमें से निकल भी जाता है तो उस पर लिखा हुआ यूज़ मी बाकी रहता है। कुछ दिन हुए ये वेस्ट बास्केट दरख्त से गिरकर घास पर लुढ़कती है। शाम को बच्चे उसे ठुड्डे मारते हैं। कोई नहीं जानता कि बाग में उसकी कितनी ज़रूरत है। कोई नहीं जानता कि जब घरों में से यूज़ मी वाले चले जाते हैं तो ज़िंदगी कितनी उजाड़ हो जाती है। मैंने अपने बीवी का खत नहीं पढ़ा। मैं जानता हूँ उसमें मेरी तसल्ली और अपने चले जाने का जवाब लिखा है। वो इतनी ही अच्छी थी। अब पार्क में कभी कभी एक कहने की आवाज़ आती है, सिर्फ खांसी की आवाज़। हमेशा के लिए बंद हो गई है। अंदर घुप अंधेरा है। कभी कभी चौकीदार की सीटी इन तीन ब्लॉकों की खामोशी में इजाफा कर देती है। मैंने बेंच को दोनों हाथों से पकड़ रखा है। लगता है ये पत्थर का बेंच भी कहीं भाग जाएगा। मैं वेस्ट बास्केट को अमलतास के दरख्त से लटकाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं ठुड्डे मार मार के बच्चे उसे कहाँ ले गए। सुबह होने वाली है, मैं जानता हूँ। वो खांसता खांसता पलंग से लुढ़क कर दरी पर जा पड़ा है। आज उसके होंठ हिल नहीं रहे। तमाम दुआएं खत्म हो गई हैं। उसके कमरे की अलमारी खुली है। कैमल कलर की टोपी उसके सर से दूर जा गिरी है। मैं पार्क की घास देखता हूँ। सारी घास शबनम से भीगी है। धूप निकलने पर सारी की सारी हवा में तहलील हो जाएगी और फिर किसी अगली रात को पिछले पहर किसी और घास पर जा बरसेगी। ऐसे ही गम में बरसने वाली आंसू माया से गैस बनते हैं और फिर किसी और मौसम में किसी और के लिए बरसने को आने करते हैं। गम ता देर एक ही सूरत में रहे तो कयामत आ जाती है। गम भी अजीब बहरूपिया है। अगर ये भेस ना बदले तो आंसू माया से गैस नहीं बनते। गम गुस्से में ना बदले, एहतजाज बनकर ना उभरे तो गम करने वाले को साथ लेकर जमीन में धंस जाता है। गम अपने असर में बाकी नहीं रहता, रूप बदलता रहता है। तारीख का तालिब इल्म रहा हूँ, जानता हूँ हार को जीत में बदलते देर नहीं लगती। गम को गुस्से में तब्दील करने के लिए एक चीख काफ़ी है। मैं जोर से चीखना चाहता हूँ। ठंडी पथरीली बेंच के सिरे मेरे हाथों में है। मैं इस कदर ऊंचा चीखना चाहता हूँ कि मेरी चीख से वो जाग जाए, लेकिन ये चीख इन्हीं चीखों में कहीं दफन हो जाती है जो मुद्दतों से मेरे सीने में बंद है। मुझे लगता है कहीं मेरे बच्चे ने उस औरत का कान काट खाया है जो अशरफ की बीवी है। मुझे महसूस होता है पागल औरत में जो कहकहा जागता है मेरी माँ का है। सुबह होने वाली है। मैं आसमान को तकता हूँ। अभी कोई चील आसमान पर नहीं आई। आसमान हमेशा की तरह दूर है, लेकिन ये आसमान की मेहरबानी थी जिसने मुझे ऐसा बाप दिया जो हमेशा करीब रहा और इश्तबाहे नज़र के बायस यही समझता रहा कि वो मैं हूँ। अब जब वो नहीं रहा तो मुझे लगता है कि मैं ही तो वो था।